فرمائے وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیرے تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی آقا ایک میں کیا میرے عیسیٰ حقیقت کتنی مجھ سے سودا ہی کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سودا ہی کو کافی ہے اشارہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر نا ڈال آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر نا ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے میل میرے دل کے دھولے آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا سرکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے دے کسو تنہا تیرا تیرے ہی در پہ مرے دے کسو تنہا تیرا جھوٹ پڑتی ہے تیری نور چھٹکتا تیرا جھوٹ پڑتی ہے تیری نور چھٹکتا تیرا تیری آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خوف ہے اور لا دل بیتا تیرا تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خاص ہے اور لا بیتا تیرا جو میرا خاص ہے اور لا بیتا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا